și eu ce am zis omului ăsta. Era ca cu preotul, știi, să faci și tu ce zice sau ce face preotul. Putem învăța foarte, foarte multe noi terapeuții de la clienții noștri. Aha. Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună la radio, la Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgian și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Încă un deces cauzat de rujeolă în județul Timiș, a 24-a victimă a epidemiei naționale, o fată în vârstă de aproape 10 ani. Fetei nu i-a fost însă administrat vaccinul ROR împotriva rujeolei, oreonului și rubeolei. Ministrul Sănătății anunță reorganizarea centrelor de transfuzii sanguine. Acest lucru mai durează pentru că avem nevoie și de echipamente pe care le vom cumpăra pentru testarea sângelui. Cazul româncei condamnate la închisoare în Finlanda pentru că ar fi defăimat autoritățile, ar putea ajunge în Parlamentul European săptămâna aceasta. Statul finlandez i-a luat cei doi copii în urmă cu 2 ani. Jaf, la castelul Corvinilor din Hunedoara, hoții au fugit peste noapte cu aproximativ 170.000 de lei. Castelul Corvinilor este păzit de o firmă, de altfel agentul de serviciu a fost cel care a sesizat poliția când a venit la serviciu. O nouă alunecare de teren masivă în județul Galați, afectat este acum satul Pleșa. În plan extern, cancelarul german este așteptat astăzi la Kremlin, Angela Merkel va fi primită de președintele rus Vladimir Putin. Plagiat în campania electorală din Franța, candidata Marine Le Pen este acuzată că a furat fragmente din discursul altui candidat. Foyer de civilisation parmi les plus vieilles et les plus riches, quelquefois à Grand Prix en Argentine. Prognoza meteo pentru început. Vreme tot mai caldă în majoritatea regiunilor, înnorări sunt însă posibile în vestul și centrul țării, precum și la munte, dar numai izolat pot fi ploi slabe după amiaza. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 20 și 27 de grade. În capitală sunt 20 de grade acum, cerul este mai mult senin, iar maxima va fi de 26 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Încă un deces cauzat de rujeolă în județul Timiș, o fată în vârstă de aproape 10 ani, diagnosticată cu bronhopneumonie, rujeolă și alte complicații, a murit în weekend la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Este al 24-lea deces înregistrat în țara de la declanșarea epidemiei de rujeolă. Ioana Brustur, capitan. Medicii spun că fetița se născuse cu sindromul Down, convulsii și cu o dublă malformație cardiacă și a supraviețuit până la această vârstă, fiind bine îngrijită de familie. Fetei nu i-a fost însă administrat vaccinul ROR împotriva rujeolei, oreonului și rubeolei. Acesta este cel de-al 8-lea deces al unei persoane diagnosticate cu rujeolă în județul Timiș de la începutul epidemiei și până în prezent, și al 24-lea în toată țara. Numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă în România, raportate până la 28 aprilie de la debutul epidemiei, este de aproape 5200. Cele mai multe cazuri se înregistrează în Caraș-Severin, Timiș, Arad, Mureș, Dolj și Călăraș. 4900 dintre acești pacienți nu au fost vaccinați niciodată. Rămânem la sănătate. Vaccinurile nu se produc de pe o zi pe alta, așa explică ministrul Sănătății Florian Bodog, de ce dozele de vaccin hexavalent nu au ajuns până acum în toate județele. A fost livrată doar o parte din aceste doze, iar autoritățile așteaptă acum și restul, fără a putea spune când se va întâmpla acest lucru. Facem presiune asupra firmei furnizoare să ne livreze cât mai repede și următoarea cantitate de vaccin. După cum știți, vaccinurile nu se produc de pe o zi pe alta, dat fiind faptul că România nu a avut un contract ferm de vaccinuri. Știți că pentru hexavalent chiar s-a anulat procedura la începutul anului datorită faptului că erau neregularități și livrările de vaccin se fac foarte greu. Între timp, șeful clinicii de hematologie din Spitalul Filantropia Craiova a fost demis, decizia a luat-o conducerea unității. La sfârșit de februarie, doi pacienți mureau în spital în urma unor transfuzii sanguine. De atunci a început o anchetă internă. Șeful clinicii de hematologie fusese anterior condamnat pentru trafic de influență și luare de mită. De altfel, centrele de transfuzii sanguine vor fi reorganizate, anunță ministrul Sănătății. Florian Bodog a declarat că aceasta este soluția găsită la criza de sânge din spitalele românești. La Iași, de pildă, săptămâna trecută, operațiile care nu erau urgențe medicale au fost amânate din cauza lipsei de sânge. Avem pregătită o reorganizare a centrelor de transfuzie, însă acest lucru mai durează pentru că avem nevoie și de echipamente pe care le vom cumpăra pentru testarea sângelui. Nu vorbim aici doar de partea de recoltare, ci vorbim și de partea de testare. Vrem să aducem centrele de transfuzie, cele care vor fi desemnate pentru a face testare pentru toată România, să le aducem la standardele europene, în așa fel încât și zona de sânge să fie securizată. Schimbăm subiectul. Bacteria E. coli, descoperită în pizza mâncată de două minore într-un fast food din Slatina, s-a întâmplat săptămâna trecută, când cele două fete surori au ajuns la spital cu toxi-infecție alimentară. Acum a venit confirmarea în urma analizelor de laborator. Autoritățile spun că vor controla mai des respectivul magazin fast food. Transmite Ana Maria Constantinescu. Bun găsit! Inspectorii sanitari veterinari au recoltat 6 probe de la fast food-ul din Slatina, de unde două surori și bunica lor au mâncat pizza săptămâna trecută, iar fetele au ajuns la spital cu simptome de toxi-infecție alimentară. În urma analizelor au fost descoperite enterobacterii pentru testul de sanitație al angajaților și depășirea numărului total de germeni pentru suprafața de lucru. Concret, igiena angajaților fast food-ului, dar și a localului, era necorespunzătoare. Inspectorii sanitari veterinari au afirmat că bacteria E. coli intră în rândul enterobacteriilor depistate în fast food și susțin că vor intensifica verificările în următoarea perioadă în această locație. Societatea care deține localul a fost amendată săptămâna trecută cu 2000 de lei în urma unui control efectuat de inspectorii sanitari veterinari. Iar în trecut, fast food-ul a mai avut activitatea suspendată, tot pentru nerespectarea condițiilor de igienă. Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Cazul româncei condamnate în Finlanda pentru că ar fi defăimat autoritățile ar putea ajunge în Parlamentul European săptămâna aceasta. Eurodeputata Maria Grapini a spus recent că va propune în discuție cazul în Comisia pentru Drepturile Omului, din care aceasta face parte. Săptămâna trecută, medicul Camelia Smical a primit o pedeapsă de 6 luni de închisoare în Finlanda. Mai multe petiții au fost semnate pe internet pentru sprijinirea româncei. Totul a pornit după ce statul finlandez i-a luat cei doi copii în urmă cu 2 ani. Valentin Chisoceanu explică. Medicul Camelia Smicală din Piatra Neamț a cerut ajutorul în nenumărate rânduri după ce protecția copilului din Finlanda i-a luat cei doi copii de sub tutelă pe 15 mai 2015. Românca stabilită în această țară de 12 ani susține că i-au fost încălcate mai multe drepturi și că a fost supusă mai multor abuzuri de către autoritățile finlandeze. Cazul pare similar cu cel al familiei Bodnariu din Norvegia. Săptămâna trecută, justiția din Finlanda a decis să o trimită la închisoare pentru 6 luni pe româncă pentru defăimarea autorităților, atunci când executorii judecătorești au luat copiii de 10 și 11 ani. După aproape un an, în mai anul trecut, băiatul doctoriței a fost dus la o casă de copii, iar fata a fost plasată în casa unor asistenți maternali. În tot acest timp, Camelia Smicală și-a mai văzut copiii o dată pe lună, timp de o oră și jumătate. Femeia spune că aceștia vor să se întoarcă acasă lângă mama lor. Pe rețelele de socializare au apărut zilele trecute și 2 scrisori ale copiilor traduse de mama lor, în care aceștia cer ajutor pentru a scăpa de coșmarul în care sunt târâți fără voia lor. Jaf, la castelul Corvinilor din Hunedoara, hoții au fugit peste noapte cu aproximativ 170.000 de lei. Banii erau proveniți din încasări. Castelul este supravegheat de o firmă de pază, iar agentul de serviciu a fost cel care a reclamat dispariția banilor. Transmite Mona Lisa Hin. Hoților le-a fost foarte ușor să sustragă cele 170.000 de lei. Încasările din zilele libere, inclusiv cele din 1 mai, erau în ghereta de la intrare în castelul Corvinilor. Surse neoficiale declară că banii se aflau chiar în sertar. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Județean Hunedoara, Bogdan Nițu, hoții au spart geamul casei de bilete, au luat banii și au plecat. Procurorii și polițiștii cercetează acum de ce au fost lăsați banii acolo. Modul în care aceștia au fost asigurați, practic, hoții ar fi putut rămâne în interiorul monumentului, iar apoi să fi mers nestingheriți la casa de bilete. Castelul Corvinilor este păzit de o firmă, de altfel agentul de serviciu a fost cel care a sesizat poliția când a venit la serviciu. A fost întocmit dosar penal pentru furt calificat, iar cazul a fost preluat de către parchetul de pe lângă judecătoria Hunedoara. Mona Lisa Hin, Europa FM. O nouă alunecare de teren masivă în județul Galați, afectat este acum satul Pleșa, după episodul de vreme extremă de acum 2 săptămâni. Pământul desprins de pe versantul unui ideal amenință mai multe locuințe, transmite Emanuela Turcu. Alunecarea de teren din satul Pleșa, aparținând comunei Berești-Meria, se manifestă pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați. În versantul dealului au apărut mai multe falii, cu adâncimi variind între 4 și 7 metri. Valul de pământ care a luat-o la vale a ajuns la circa 150 de metri de zona locuită a satului. Primăria din Berești-Meria și Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Galați au împrejmuit zona afectată de alunecarea de teren și au pus indicatoare de avertizare. Totodată au fost montate balize de monitorizare fenomenului. Este a treia alunecare de teren apărută în județul Galați după episodul de vreme extremă de acum 2 săptămâni. Din cauza precipitațiilor abundente, alunecări de teren masive se înregistrează și la Izvoarele și Suceveni. De asemenea, infiltrațiile din sol au dus și la surparea drumului județean 241G în zona localității Țepu. Acolo, fundația șoselei s-a surpat, iar carosabilul s-a rupt. Drumul este închis traficului de aproape 2 săptămâni. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Ajungem în Constanța. Șoferul unui microbuz a blocat un sens de mers azi dimineață pe drumul național 39 în zona podului de la Gigea, timp de aproximativ 40 de minute. Bărbatul era supărat pentru că fusese amendat de polițiști, transmite Gülfer Predescu. Bun găsit! Incidentul a avut loc astăzi dimineață, când un microbuz care asigură transportul navetiștilor dinspre Toprai sau spre Constanța a fost oprit de polițiști în apropierea podului de la Agigea. În mașina de 15 locuri erau peste 25 de călători. Șoferul, Mihai Cocoșilă, care mai fusese sancționat pentru că mergea cu mașina burdușită de pasageri, știa ce l-așteaptă, așa că a decis să protesteze. A blocat cu intenție zona podului rutier Agigea, punând microbuzul de-a curmezișul drumului național 30 și nouă care leagă Mangalia de Constanța. Călătorii nu au avut încotro și au luat alte mașini spre destinație. Traficul a fost blocat aproape 40 de minute. Circulația a fost deviată pe contrasens. Șoferul a fost dus la sediul Poliției Rutiere Constanța, a fost amendat cu 9.000 de lei și i s-a întocmit dosar penal pentru blocarea cu intenție a drumului. A rămas și fără permisul de conducere. De la Constanța, Gülfer Predescu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Cancelarul german este așteptat astăzi la Kremlin. Angela Merkel va fi primită de președintele rus Vladimir Putin. Se încearcă o încălzire a relațiilor. Schimburile comerciale cu Germania s-au înjumătățit în ultimii ani. Discuțiile ar urma să fie dominate însă de războiul din Siria. Și în jurul orei 16 ora României, președintele american Donald Trump ar urma să discute la telefon cu Vladimir Putin. De asemenea, tema centrală va fi războiul din Siria. Plagiat în campania electorală din Franța, Marine Le Pen, candidata Frontului Național la președinția Franței, acuzată că ar fi plagiat în discursul ținut ieri în fața susținătorilor mai multe pasaje dintr-un discurs ce aparține unui alt candidat, François Fillon, care nu a trecut de primul tur. Comparația celor două discursuri a amuzat telespectatori din toată lumea. Pe internet a fost difuzată o înregistrare video în care apar aproximativ 90 de secunde aproape identice ale celor două discursuri. La mijlocul lunii aprilie, François Fillon, candidatul dreptei la alegerile prezidențiale, lăuda în discursul pe care îl susținea geografia Franței și mai ales citez frontierele terestre Pirinei, mai întâi care angajează Franța în acest imens ansamblu care este lumea hispanică și latină. Există frontiera Alpilor către Italia, sora noastră, și dincolo de ea Europa centrală, balcanică și orientală. Am încheiat citatul. 15 zile mai târziu, în cadrul unui meeting, Marine Le Pen a pronunțat aceleași fraze aproape cuvânt cu cuvânt. Și să amintim, două sondaje îl dau câștigător al scrutinului prezidențial de duminică din Franța pe Emmanuel Macron cu 59% din voturi față de 41% cât ar obține candidata de extremă dreapta Marine Le Pen. Un prim sondaj a fost realizat pentru publicația Parimatch, al doilea pentru cotidianul Le Figaro. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Dinamo a câștigat cu 2-1 derbiul cu FCSB și a făcut-o pe FC Viitorul principală favorită la titlu. Hanca a deschis scorul pe Arena Națională dintr-un penalti în minutul 34. Pleașca a egalat în minutul 53 și meciul se îndrepta spre o remiză, dar în al cincilea minut de prelungire, Romera a fost faultat în careu de Dea Morim, iar Hanca a transformat și a doua lovitură de pedeapsă primită de dinamoviști. Antrenorul roșialbaștilor, Laurențiu Reghecamp, consideră că echipa lui nu merita să piardă și spune că a fost surprins de tactica albroșilor. Mă așteptam la cu totul altceva, la un joc deschis, un joc unde și cei de la Dinamo să joace. Nu a fost cazul, dar, în schimb, cred eu că jucătorii noștri au făcut un meci bun. Din păcate, două greșeli copilărești ne-a costat meciul din seara aceasta. În momentul când am ajuns de 4-5 ori la poartă, în situații foarte bune și nu am profitat de acest lucru, Boldrin ratează singur cu portarul, marcăm, egalăm, controlăm jocul și primim un gol din 11 metri, minutul 93 sau 4, nici nu știu cât a fost. Cosmin Contra admite că Dinamo nu a strălucit, dar se bucură pentru victorie. am știut să suferim, am așteptat momentul nostru, am crezut până în ultima secundă că putem să câștigăm și am câștigat. Mă bucur că reușim în acest play-off să câștigăm meciurile și neavând jocuri foarte bune, cum a fost cel din seara asta și am reușit să câștigăm. Asta înseamnă că echipa se maturizează, dar m-aș fi așteptat la un joc mult mai bun din partea noastră. Cu două etape rămase de disputat, Dinamo s-a apropiat la două puncte de FC Viitorul și FCSB, care sunt la egalitate pe primul loc, situație în care echipa lui Hagi este avantajată de rezultatele directe. Să mai spunem că aseară, meciul cu cea mai mare asistență a sezonului, aproape 38.000 de spectatori, a început cu câteva minute întârziere și a fost și întrerupt apoi în câteva rânduri pentru că fanii lui Dinamo au aruncat în teren role de hârtie. La final, zeci de suporteri ai albroșilor au pătruns în teren pentru a sărbători victoria, dar s-au retras la apariția jandarmilor. Steaua CSM Exim Bank a câștigat primul meci al seriei cu CSU Sibiu din semifinalele Ligii Naționale de Basket Masculin. Formația pregătită de finlandezul Juka Toijala s-a impus în deplasare, scor 84-79. Morris Curry a fost principalul marcator al învingătorilor cu 28 de puncte, în timp ce de la gazdă s-a remarcat tot un american, Kevin Hardy, autor a 23 de puncte și 10 recuperări. Următoarea partidă a seriei de play-off, care se dispută pe sistemul cel mai bun din 5 meciuri, se va juca miercuri tot la Sibiu. Astăzi debutează și cealaltă semifinală, în care câștigătoarea sezonului regulat Banca Transilvania Cluj întâlnește campioana în titlu CSM CSU Oradea. 13:15, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Vorbim așadar astăzi despre consumul în exces de alcool. Vă întreb cinstit pe față, iar dumneavoastră și sub rezerva anonimatului, avem sau nu avem noi românii o problemă națională legată de consumul în exces de alcool? În două minute începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Ascultă la radio cu Andreea Esca la Europa FM. Atunci când nu mai vedeam luminița de la capătul tunelului, de fiecare dată mi-aduceam aminte de câte un client care s-a confruntat cu o situație asemănătoare și în momentul respectiv oarecum creștea încrederea și în bărbatul Gașpar, nu doar în terapeutul Gașpar. Ce să fac și eu, ce am zis omul ăsta? Era ca cu preotul, știi, să faci și tu ce zice sau ce face preotul? Putem învăța foarte, foarte multe noi terapeuții de la clienții noștri. Aha. Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună la radio, la Europa FM. Gata, șef. Ați vrut cataloage de magazine? Am adus cataloage. Ah, perfecte pentru pachetat salam și șterge geamurile. Păi și pentru construcții, instalații, alea. Dragul meu, pentru alea, meseriașii se descurcă și singuri. Meseriașii vin la Brico Depo. Vino și tu să-ți iei super catalogul de 336 de pagini. Brico Depo. Prețuri mici în fiecare zi. Câte familii, atâtea obiceiuri de a face cumpărături. Pe 2 și 3 mai ai ceapă de porc fără os marinată la 16,99 lei kilogramul și ai prețuri speciale la toată gama de produse Gillette. În plus, vino cu orice televizor vechi. Cumpără un produs din aceeași categorie și primești un cupon de cumpărături de până la 300 lei. Carrefour. Pentru o viață mai bună. E 2017 de câteva luni. Ce mai e? Aproape 2018. Ha! Încă plătești comisioane când plătești online? Chiar nu te înțeleg! Doar ți-am spus de pachetul de cont curent zero simplu cu zero comisioane atunci când faci plăți online, chiar și către alte bănci. Și super dobândă la overdraft. Descoperă oferta completă pe Raiffeisen.ro sau în orice agenție. Raiffeisen Bank. De 20 de ani împreună. Cu Mastrel Flora Plus am scăpat de usturim și mâncări de la prima capsulă. Mastrel Flora Plus, de eficiență în tratarea infecțiilor intime. Mastrel Flora.